obniżką to 2099 zł. Teraz za 1999. Taniej o 100 zł. Regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 sierpnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent szykuje projekt obniżki cen prądu o 33%. Wczoraj zawetował ustawę wiatrakową, która mroziła też ceny energii. Świat kultury żegna i wspomina Stanisława Sojkę, artysta zmarł w wieku 66 lat. Dwóch strażaków w szpitalu po pożarze w centrum Helu spłonęła restauracja i część remizy OSP. W ciągu kilku tygodni Kancelaria Prezydenta przedstawi projekt obniżający ceny prądu w sposób trwały o 33%. Trwają prace nad projektem, powiedział w Polskim Radiu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Mamy swoje wyliczenia, szacunki. W ciągu kilku tygodni pan prezydent przedstawi, czy Kancelaria Prezydenta przedstawi projekt ustawy obniżającej w sposób trwały ceny energii elektrycznej. Wczoraj Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę wiatrakową, która mroziła ceny prądu do końca roku i zawierała przepisy o budowie elektrowni wiatrowych. Jednocześnie złożył w Sejmie projekt z takim samym rozwiązaniem dotyczącym ceny energii, które wcześniej zakwestionował. Rząd jest zdeterminowany, aby zapewnić Polakom tańszy prąd, zadeklarował również w Polskim Radiu zastępca szefa Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak. Skrytykował także decyzję prezydenta. Odpowiedzialny rząd patrzy na problem cen energii, na problem dywersyfikacji miksu energetycznego przez pryzmat krótkofalowy i długofalowy. W tym krótkofalowym pryzmacie trzeba było zabezpieczyć Polaków, żeby nie płacili za energię elektryczną więcej. Natomiast w perspektywie dłuższej trzeba było dać im też alternatywę do tego, żeby nie musieli płacić gigantycznych pieniędzy za rachunki za energię elektryczną w przyszłości. I temu służyło uwolnienie wiatraków. Zawetowana przez prezydenta ustawa zawierała zapisy zmniejszające minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych z obecnych 700 do 500 metrów. Świat kultury żegna Stanisława Sojkę. Wybitny muzyk zmarł wczoraj wieczorem, miał 66 lat. Był nie tylko wokalistą, ale również pianistą, gitarzystą, skrzypkiem oraz kompozytorem. Krzysztof Kuczyński. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Świat kultury z dużym smutkiem żegna Stanisława Sojkę. Marcin Wojciechowski z radiowej Jedynki powiedział, że Sojka miał charakterystyczny głos i uniwersalny sposób interpretacji. Nie ma drugiego takiego głosu, bez względu na to, czy śpiewał pieśni sakralne, czy interpretował Niemena, czy śpiewał wiersze Norwida, czy swoje własne popowe utwory, to we wszystkim brzmiał tak, że od razu było wiadomo, że to Stanisław Sojka. Dziennikarz muzyczny radiowej Trójki Piotr Mec podkreślił, że dorobek muzyczny Stanisława Sojki jest obszerny i unikatowy. To jest nieporównywalny dorobek chyba z nikim w polskiej muzyce rozrywkowej. Od sonetów Szekspira, przez jazz, przez muzykę świata, nagraną trochę przypadkowo na ulicy Francuskiej, ze spotkania z afrykańskim muzykiem. Wspaniałe piosenki popowe. Stanisław Sojka miał wystąpić na scenie w Sopocie. Transmisja Stop of the Top Festival 2025 w TVN została przerwana. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Artyści pożegnali w Sopocie Stanisława Sojkę, wspólnie śpiewając Tolerancję. Strażacy opanowali pożar w centrum Helu. Ogień uszkodził drewnianą konstrukcję restauracji, poddasze remizy OSP i budynek gospodarczy parafii. Ogień zauważono po drugiej w nocy przy ulicy Wiejskiej, mówi Maciej Kupcy ze Straży Pożarnej w Pucku. Straty są duże. Udało się strażakom ewakuować sprzęt będący w garażach jednostki, ale spaleniu uległo poddasze budynku i straty będą oceniane przez nadzór budowlany. Ze względu na zwartą zabudowę akcja była trudna. Lekko rannych zostało dwóch ratowników OSP. Trafili do szpitala w wyniku podtrucia dymem i urazu nogi. Jest coraz więcej wątpliwości w sprawie możliwości bezpośredniego spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Chociaż Biały Dom obiecał zaaranżować spotkanie, to sygnały płynące z Kremla nie są jednoznaczne. Paweł Buszko. Kreml nie rezygnuje ze swoich ultimatów wobec Ukrainy z kluczowym oddania Rosji całości Donbasu, na co Kijów nie może się zgodzić. Brak jest także wyraźnych sygnałów potwierdzających gotowość do rozmów z Zełenskim. Rosji nie spodobała się też zapowiedź zachodnich gwarancji bezpieczeństwa nadanych Ukrainie. Rosja wciąż gra na czas, zauważa ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko. Taktyka przeciągania czasu, wysuwania nowych warunków to na pewno nie spodoba się Donaldowi Trumpowi. Rosjanie będą musieli odpowiedzieć konkretnie, czy się zgadzają

Nowe single, nowe płyty, muzyczne zapowiedzi, czyli to wszystko, od czego należy rozpocząć ten weekend. Zapraszamy do południa. Nowościami trudno jednak nie rozpocząć dzisiejszej audycji od tego głosu. All the

Give me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come here and scream as loud as zapowiedź nowej płyty Florence and the Machine, Everybody's Scream. Nowe płyty i nowe single w programie trzecim Polskiego Radia. Nowej płyty nie musi zapowiadać zespół Kerala Das, ponieważ ta płyta ukazała się właśnie dzisiaj, w piątek 22 sierpnia. W ubiegłym roku transmitowaliśmy ich koncert z poznańskiej Malty. Pamiętam, było bardzo dobrze, to powiem tylko, że jesienią zespół rusza w trasę po Europie i Stanach. Zagrają w Warszawie 23 września. Na pewno oczywiście materiał z nowej płyty An Equal of Love, płyty, która dziś się pojawiła. No i z pewnością także pojawi się ten singiel How the Light Gets In. knocking through the kitchen door, catching on the flooded floor, and all the rumors start to fade. I'm sinking as she moves to say, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in, that's how the light gets in. How the light gets in, Kerala Dust, z płyty właśnie dzisiaj opublikowanej, An Echo of Love. Przeglądamy nowości, przeglądamy nowe płyty, które dzisiaj się ukazały i właśnie dzisiaj miał premierę nowy album formacji Water From Your Eyes. It's a Beautiful Place. Look, I'm concerned as a matter of fact. Contact, contact, all the shattered and packed, shake three. Desire and crisis, no longing for truth. Yeah, the long, hard road from here to the truth, shake six. Look, face contort, face the music, the crash. Stop the glow into ash, shake nine. Jak zwykle piątek rozpoczynamy od przeglądu najciekawszych propozycji, które dzisiaj się ukazały. Dzisiaj i także w ostatnich dniach. To jest zapowiedź tego, czego można posłuchać w ciągu najbliższego weekendu. Playing Classics to utwór singlowy, który wcześniej został opublikowany. On zapowiadał płytę It's a Beautiful Place w formacji Water from Your Eyes. To amerykańska grupa pochodząca z Chicago, od kilku lat już rezydująca w Brooklynie. Są podopiecznymi wytwórni Matador. Przyznaję, że od pewnego czasu trochę przypomina mi ta formacja Wet Leg, zwłaszcza jeśli chodzi o ten charakterystyczny rodzaj śpiewania, czy też może śpiewania i mówienia. Skoro zaczynamy weekend, to przypominam także o pierwszej trójce. Państwo wiedzą doskonale, ale w przypomnień nigdy dość. Grabek zaprasza od godziny 19 do południa. Mogą Państwo jeszcze oddać głosy na dzisiejsze notowanie, czyli notowanie 67 pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Zerkam na to, co wydarzyło się przed tygodniem, czyli 15 sierpnia, a tutaj bardzo proszę, najwyżej notowana nowość na pozycji 19. Père Lachaise. Lachaise to jest nazwa zespołu, Inna Polska to jest ta kompozycja, która znalazła się na 19 pozycji w ostatnim, 66 notowaniu pierwszej trójki. No, Père Lachaise, niczym dobra nowa fala nasza z lat 80. Zobaczymy, jak dalej będzie radziła sobie ta formacja i ta piosenka na naszej liście. Przypominam, kolejne notowanie odliczamy od godziny 19, ale cały czas mogą Państwo zmienić jeszcze układ tego wieczoru. Czekamy na Państwa głosy do 12. Można wybierać, można klikać i można decydować. Wchodzą Państwo na naszą stronę, wybierają Państwo zakładkę pierwsza trójka i wszystko jasne, pojawia się grabek i wszystko, co o liście wiedzieć trzeba. Ja przyznaję, najbardziej lubię wchodzić na stronę z propozycjami, czyli utworami, które po prostu mogą zmienić oblicze tej listy. Mnóstwo propozycji znakomitych i w takim razie z niej wybieram utwór Ring, Ring, Ring, Taylor the Creator. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe go grab a drink, maybe grab some food. Don't be a stranger. I know it's hard though. Tradycja, jeśli chodzi o telefony. Telefony w mojej głowie. Ring, ring, ring. Tale of the Creator to jedna z propozycji do listy przebojów, czyli do pierwszej trójki. Jeszcze do tych propozycji powrócimy dzisiaj po godzinie 11. A teraz czas na nowości, chociaż właściwie cały czas gramy dla Państwa nową muzykę i takie utwory, które mogą z powodzeniem znaleźć się i w propozycjach do pierwszej trójki, a później może nawet wskoczyć na najwyższe pozycje. Teraz czas na propozycje po polsku. Liwka, Czuły Punkt i Kiki Buba, Pozycja Horyzontalna. Chwilę mi to zajmie, zanim mi się zachce mówić wprost. Przecież dobrze wiesz, na to co przepastne nie pomoże plaster, zabierz dłoń. Przecież wiesz, czuły punkt, martwy punkt, już niewiele mnie wzrusza. Nie mam siły na bunt, to co czuję. Coś. Przecież dobrze wiesz, mogę ci się przydać, tylko nie odrywaj wzroku, bo przecież wiesz, czuły punkt, martwy punkt. Już niewiele mnie wzrusza. Nie mam siły na punkt. To, co czuję, uczula. Nie potrafię obiecać kilku najprostszych słów. Może nawet ich nie znam. Dziś brzmią jak biały szum. I wiem, że dla mnie robisz miejsce. Ja uchylam drzwi. Tak jak ty mnie nigdy wcześniej nie pokochał nikt. Nie umiem wierzyć w to, co piękne. Umiem wierzyć w nic. Tak jak ty mnie nigdy więcej nie pokochał nikt. Tak jak ty mnie nigdy więcej nie pokochał nikt. Tak jak ty mnie nigdy więcej nie pokochał nikt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowe w piątek w programie trzecim Polskiego Radia, czyli muzyczne nowości z dziś. I nie tylko z dziś, chociaż to akurat nowe piosenki, które ukazały się właśnie w ostatnich godzinach. Pozycja horyzontalna, Kiki Buba, a wcześniej Czuły Punkt i Liwka. Wracam do listy opublikowanych dzisiaj płyt. No, widać, że niestety lato się kończy, czy też wakacje powoli się kończą, bo ciekawych tytułów jest coraz więcej. Hiki to jest nowy album australijskiego duetu Royal Otis. Royal Otis. Trochę muzyka końca lata, przy okazji pozdrowienia. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą. To są takie dźwięki, w których słychać odrobinę, że są to artyści australijscy, zwłaszcza myślę tutaj o warstwie produkcji tych utworów. Bardzo ciekawa płyta, która dzisiaj się pojawiła. No i zapowiedź pewnie także trasy koncertowej i kolejnych singli. W tej części naszego spotkania jeszcze jedna nowość. Błażej Król i Chcesz to leć, a ja wracam z nowościami po godzinie 11. Znowu stoisz na balkonie, za nisko, żeby spać. Co ma wisieć, nie utonie. Nie musisz się dziś bać. Modlitwy, głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. Nosem wbitym w telefonie, dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie, myśli niepokoją tak, modlitwy, głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać.